الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عهد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے اس بات کو عنوان بنایا آسمانی اور عربی بلان انسان کے نافرمان ہونے پر نافذ کی جاتی اور گزشتہ دنوں ایک عربی عذاب نے بر صغیر خصوصاً پاکستان ہندوستان ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا, لاکھوں کی تعداد میں جانیں تلف ہوئیں, وجہ سے چند سیکنڈوں کے زلزلے نے یہ بتایا کہ انا بطشا ربی فلا شدید, اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ اور اس کی گرفت بہت شدید ہے اور سوائے اس کے کوئی بچا نہیں سکتا. دوسرے لوگ اگر کسی کو گرفت میں لیں تو کسی نہ کسی طرح آدمی اس کے وبال اور پریشانی سے چھوٹ جاتا ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت جب کسی کو گرفت میں لیتا ہے تو اسے کوئی نہیں چھوڑا سکتا. اب غور کیجئے کہ چند سیکنڈوں کے زلزلے نے بڑی بڑی آبادیوں کو سطح حقیقی سے مٹا دیا, اگر یہی زلزلہ یہ عذاب چند منٹ آ جائے تو اس زمین پر کون آپ کو چلتا پھرتا ہو نظر آئے؟ یہ عذاب الہی سے ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ عربی سماعی بلاؤں کو روکنے کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی روش میں تبدیلی لائے، بدی سے منہ موڑ کر نیکوں کار ہو جائے اور ان تمام پریشانیوں سے نمٹنے کا ایک اور ذریعہ جو ہے وہ دعا۔ تو آج ہم نے اس جمعے کے موقع پر اپنی تقریر کا عنوان دعا بنایا۔ یہ دعا بڑی بڑی پریشانی، بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑی بڑی آفتوں سے آدمی کو محفوظ کر دیتی۔ لہذا جب کوئی ایسا سما ہو تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کے ساتھ جب دعا کرتا ہے تو بڑی بڑی آفتیں، بڑی بڑی پریشانیاں دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے آیت مقدسہ کا وہی حصہ تلاوت کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، یعنی مجھ سے مانگو، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ محض مجھ سے مانگو ہی نہیں بلکہ جب تم مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہاری بات سنوں گا اور تمہاری اس دعا اور اس بات کو اپنے دربار میں قبول کروں گا۔ لہذا بندہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کا عجز اور انتظار ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاجت اس کے دربار میں لا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانتا ہے اور اس کی بندگی کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد ہے، بندہ ہے اور اپنے آقا شہنشاہوں کے شہنشاہ سے عجز اور انتظاری میں اس کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے۔ محترم حضرات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے تو چند دعا کی فضیلتیں یہ ہیں کہ ایک حدیث شریف نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، مخول عبادہ، فرمایا یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ عبادت کو اپنی جگہ اور دعا کو بھی ایک جگہ عبادت بھی کہا گیا، لیکن جب وہ دعا مانگتا ہے یا جب بھی دعا کرتا ہے دعا کو لازم اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جس کا مغز کا ترجمہ اردو میں ہم بھیجا بھی کرتے ہیں، دماغ بھی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم میں، پورے جسم میں جو فوقیت اس کی دماغ کو حاصل ہے ظاہر ہے کہ دوسرے اعضاء کو وہ حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمام تر عبادتوں کا نچوڑ اور تمام تر عبادت کا مغز ہے۔ آپ نے دیکھا ہر موقع پر، جیسا کہ ہم آگے عرض کریں، ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے آداب اور ہر موقع پر دعا سے متعلق تفصیل احادیث مقدسہ میں موجود ہے۔ کوئی صاحب اگر تحقیق کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی خاص اس عنوان پر ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا احسن الدعاء لآداب الدعاء، اور اس میں انہوں نے قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مقدسہ سے نچوڑ نکال کر رکھ دیا کہ دعا کی اہمیت کیا، اور اس میں پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر حاشیہ چڑھا کر اور بھی بہت ساری چیزوں کو واضح کر دیا۔ اس کتاب کو پڑھ کر دعا کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی دعا کرتا ہے، مثلاً وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری روزی میں برکت فرما، چاہے دنیا کی دعا، اللہ تعالی میری مغفرت فرما، فلاں مریض کو شفا عطا فرما دے، جو بھی وہ دعا کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہے تو اس کو اس دعا میں تین فوائد میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ یعنی آدمی جب دعا کرے وہ مایوس نہ ہو کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حضور بہت کچھ مانگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً عوام کی زبان یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہماری تو وہ سنتا ہی نہیں، کہ ہماری دعا مقبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ تین فوائد میں سے اس سے ایک فائدہ ضرور حاصل ہوتا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اس نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، اور یہ بھی فرمایا استجب لکم، میں منظور کروں گا۔ تو اب دعا کرنے کے وہ تین فوائد میں سے ایک فائدہ دعا کرنے والے کو ضرور حاصل ہوگا۔ وہ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ٹکڑے اس کا کوئی گناہ معاف کر دے گا، یعنی اس نے اپنے گناہ سے توبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کے ٹکڑے، یعنی قبول ہونے کا ایک معنی دعا کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے، تو قبول کا ایک معنی یہ کہ اس کا کوئی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال سے محو کر دے گا، مٹا دے گا۔ فرما اگر یہ نہیں تو اسے ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ جو کچھ اس نے دنیا میں مانگا وہ اس کو عطا کر دیا جائے، جو بھی اس نے دنیا میں مانگا بے عین ہی وہی چیز اسے دے دی جائے۔ بنگلہ مانگا تو بنگلہ مل جائے، پیسہ مانگا پیسہ مل جائے، روزی میں خرابی چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما، جو مانگا وہ اس کو دے دیا جائے، یہ بھی اس کا فائدہ ہو، مگر یہ دنیا بھی فائدہ۔ فرمایا اگر اس کا کوئی گناہ معاف نہیں ہوا، وہ چیز جو اس نے مانگی وہ اسے عطا نہیں کی گئی، تو سبحان اللہ حدیث شریف میں فرمایا گیا پھر اس کا تیسرا فائدہ جو اسے دعا کرنے والے کو حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے عوض میں اس کا اجر و ثواب لکھ دے گا، کوئی نہ کوئی اجر، کوئی نہ کوئی ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھ دے گا۔ اور اس کے بعد شرائع حدیث نے اس پر کلام کرتے ہوئے کہا کہ اس کا جب کوئی گویا گناہ معاف ہو جائے یا وہی عطا ہو جائے یا اس کا اجر مل جائے، تو کل بندہ قیامت میں جب اپنے اعمال کو دیکھے گا، اب ظاہر ہے ہمیں تو یہ پتا کہ ہم نے کیا بدکاری کی، کیا غلطی کی، ہمیں تو پتا، اور یہ کہ ہم یہ جانتے کہ ہم نے کیا نیکی کی یہ بھی ہمیں معلوم، اور وہاں تو فرد جرم کا معاملہ یہ ہوگا کہ اگر آپ دربار خدا مندی میں بھول بھی گئے، گناہ یاد بھی آپ کو نہ رہا، یا آپ نے کہا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، جب آپ کے سامنے فرد جرم لگا دی جائے تو آپ اگر منع کریں گے تو کلی مونا آئی ہی تشہد و ارجل ہوں، یہ کیا یہ ہاتھ پیر یہ بول اٹھیں گے کل قیامت میں کہ مولا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ہمارے ہی سے تو کیا تھا، زبان تہ اٹھے گی کہ مجھے سے تو جھوٹ بولا، پیر بول اٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجھے سے چل کے تو گناہ کی جانب گیا۔ تو اب دیکھ لو وہاں ہم یہ کہ آدمی اگر منع کرے تو اس کے آغا جو ہے وہ جواب دینے لگ جائیں گے اور کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں سے یہ کام کیا، یا وہاں تو کوئی کسی قسم کا ایسا معاملہ نہیں کہ کرنے کے بعد آپ انکار کر دیں، لیکن جب اس کے اعمال نامے میں وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا تو بعض بڑی بڑی نیکیاں ہوں، اور وہ دیکھ کر یہ کہے گا کہ میں نے اتنا بڑا نیک کام تو کبھی نہیں کیا، یہ اتنی نیکیاں پے در پے کو میں نے کبھی ہی نہیں، تو وہ اپنی فرض دیکھ کر کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیا، اور رب کریم اس سے فرمایا کہ میرے بندے کو یاد کر کہ فلاں فلاں موقع پر جب تو نے دعا ہم سے مانگی تو جو دعا تو نے ہم سے مانگی وہ تو چیز ہم نے تجھے دنیا میں نہیں دی، مگر آج ہم تجھے ان دعاؤں کا عوض ثواب دیے دیتے، جب اس سے ہر دعا کے بدلے ثواب ملے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں نیکی کا معاملہ جس قدر سنگین ہوگا، اللہ اکبر، آدمی کی نظر اپنے میزان اور ترازو پر ہوگی کہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ بدی کا پلہ جھک رہا ہو، تو ایک ایک نیکی کو شمار کرے کہ شاید نیکیوں کا پلہ جو ہے وہ اس کا جھک جائے۔ ایسے موقع پر اسے جو ذہن اور غیرت بلکہ حاشیے دماغ میں بھی جو نیکیاں نہ ہو وہ اگر اس سے مل جائے یہ کتنی خوشی کا موقع ہوگا. اور حدیث شریف میں اشارہ اس طرف کیا گیا کہ جب اسے اس نیکیوں کا ثمر ملے گا, نیکیاں ملیں گی جو فی واقع دعاؤں کے ثمرات ہوں, تو وہ اس وقت کیا کہے گا, کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی کاش کہ تو نے میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ کی ہو, کوئی دعا تو نے قبول نہ کی ہو, اور آج ان تمام دعاؤں کا ایک بس بصورت نیکی کے مل جاتا, اجر اور ثواب کا مل جاتا, تو اس کے لیے میرے لیے نجات کا راستہ ہوتا. تو اب دیکھیے بندہ یہ اقرار کرے گا کہ کاش کہ میں نے جو دنیا کی دعائیں کی ہیں ان میں سے کچھ بھی مجھے نہ ملتا اور آج مجھے اس کا اجر و ثواب ہی مل جاتا. تو آپ نے دیکھا یہ نیکیاں جو ہے, یہ جو دعا جو ہے, یہ تین طرح کا مسلمان جب دعا کرے تو اس کو یہ فائدہ پہنچاتی ہیں. عموماً لوگ جو شکوا کرتے کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا اس لیے یہ غلط ہے, ان تین فوائد میں سے کوئی فائدہ اسے ضرور ملے گا. اب مجھے بتائیے اگر اس کا گناہ ہی کوئی دعا کے عوض معاف کر دیا جائے, یہی گناہ تو کل قیامت میں اس کے لیے وبال جان بننے والے, اور جب وہ معاف ہو جائے تو یہ کتنا بہترین ثمر ہے دعا کے قبول ہونے کا. کبھی یہ نہیں سوچے کہ میں نے جو اللہ کے دربار میں دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں فرمائی, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا قبول ہوگی. اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جب تم دعا کرو تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ایک بدری ان پڑھ قسم کا آدمی ابھی ابھی مسلمان ہوا, آداب ایمان کو نہیں جانتا, آداب رسالت کو نہیں جانتا, دعا کے آداب کو نہیں جانتا, حضور کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس بدری نے کیا کیا, ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالی صرف تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ فقیر پر رحم فرما اور رحمت فرما, ہمارے دو کے علاوہ تو کسی اور پر مت فرما تاکہ ہم دونوں ہی تیری رحمت کے مستحق ہو جائیں. حضور نے دیکھا کہ ان پڑھ آدمی ہے اور اپنے دیہاتی انداز میں یہ دعا کر گیا. حضور نے فرمایا اے شخص تم نے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو بہت ہی محدود کر دیا, بہت تم نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا. اللہ اللہ رب کریم اگر ساری کائنات کے لوگوں پر بھی رحم کر دے تو خزانے رحمت میں تو اتنی بھی کمی نہیں آئے گی, اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ کوئی سوئی دریا میں ڈبو کر اٹھا لی جائے تو جتنا پانی سوئی پر لگے جو دریا کے نسبت ہو رب کے دریا رحمت میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی. پھر حضور نے اسے مسئلہ جو ہے وہ بتا دیا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو سب کچھ اپنی بھی نہیں مانگ لینا بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگو. جیسے آپ دیکھیے عموماً جب دعا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں پر رحم فرما, دعا کرتے ہیں نہیں, مجھے بتائیے جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں پر رحم فرما تو ہم نے یہ کہی تو اس کا ہمیں کیا ثواب ملے. ہم کہیں فلاں ہمارے جو بیمار ان کے امراض سے صبح دوشی عطا فرما اس کا ہمیں کیا ثواب ملا. اگر آدمی اس کنجوسی کو محدود رکھ کر یہ سوچے کہ میں دوسروں کے لیے کیوں دعا کروں, جب دعا قبول ہوتے اور اس کے معنی مولانا یہ بیان کر رہے تھے تو سب کچھ اپنے لیے ماننا چاہیے. سبحان اللہ حدیث شریف میں کیا پیاری بات بیان کی گئی کہ جب تم مسلمانوں کے لیے دعا کرو گے تو جانتے اس کا ثمر کیا ہے. تو جی آپ اس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کل حدیث دو چار حدیثوں کے نچوڑ کر حضور فرماتے جب کوئی آدمی یہ کہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عزیز اقربا ہمارے مسلمان بھائیوں کو صحت عطا فرما, یہ تو یہ دعا کرتا ہوگا اور یہ فرشتے اس کی دعا کو سن کر کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالی یہ تو دعا کرنے والے کو بھی صحت عطا فرما. جب وہ یہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی روزی کو صاف فرما تو فرشتہ کہے گا مولا اس کی روزی نے بھی برکت عطا فرما. جب وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کی عمر میں برکت عطا فرما تو فرشتہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما. تو آپ نے دیکھا کہ تمام مسلمانوں کے لیے جو ملتجی اللہ کے دربار میں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے تو وہ کس قدر رحم اور کرم کا خود مستحق ہوگا, اس کا آپ اس سے اندازہ لگائیے. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. اور اس میں حق کیا ہے, یہ تو محض اللہ کی رحمت اور کرم جو آدائے مصطفیٰ اپنانے اور اللہ کا حکم اپنانے سے ادوری، اس کو اپنانے اللہ تعالیٰ جی رحم فرمائے گا. اور آپ فرق ملاحظہ فرمائیے، میں اگر دعا کروں تو میری زبان جو ہے وہ اس لائق کا، میں اگر دعا کروں تو میں سیاہکار گناہ کا. آپ اگر دعا کریں کوئی شخص بھی تو ظاہر ہے کہ گناہوں میں وہ ڈوبا ہوا، اس کی زبان کہاں، اس کی دعا کا کیا حقیقت، کیا پاسنگ اور کیا وزن. مگر مجھے بتائیے کہ اس نے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کی اپنی گناہگار زبان، اور فرشتے یہ کہیں کہ مولا تو اس پہ بھی رحم فرما دے. تو اب دیکھیے آپ، ہم نے تو کم دیا لیکن ہمیں قدرت کی جانب سے کتنا مل رہا، ہم کو گناہگار زبان سے دعا کر رہے ہیں اور فرشتے یہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہ مولا اس پہ بھی رحم فرما، اس کو بھی برکت عطا فرما، اس کو بھی صحت عطا فرما، اسے بھی رزق عطا فرما. تو ہماری دعاؤں سے ہزار کا کروڑ گنا ان کی دعا زیادہ مستجاب ہوگی کہ جو فرشتے ہیں جو گناہوں سے بالکل معصوم ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب آدمی دعا کرے تو محض اپنے لیے نہیں کرے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کرے، تاکہ حدیث میں جو بشارت دعا کرنے والے پر آئی وہ بشارت بھی اس شخص کو ملنے لگ جائے. کسی طرح ہر ایک کے لیے دعا کا ثمر تو الگ. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ خبردار کسی کے حق میں بد دعا نہ کرنا، بد دعا بھی مت کرنا. اور موقف نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالے میں یہ بتایا کہ خبردار کسی کے لیے یہ دعا مت کرنا، ایسی بد دعا کہ تو ایمان سے محروم ہو جائے، یا تو کافر ہو جائے، یا تو بےمان ہو جائے. یہ دعا کسی مسلمان کے لیے کرنا حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. عموماً لوگ جب بد دعا کرتے ہیں اور مان وہ فات وہ وقت اگر قبولیت کا ہو اور وہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سن لے تو کیا ہوگا، تمہارے بھائی کا نقصان ہوگا، تمہارا بھائی جو تباہ اور بربادی کے گویا کنارے پر چلا جائے گا. اس لیے اپنے بھائی کے لیے کبھی بھی ایسی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. آج ہوا یہ کہ اسلامی تعلیمات ہمارے گھروں سے نکل گئی. آج تو ٹی وی اور وی سی آر کا دور، ہر شخص کی زبان پر اب وہ کلمات خیر نہیں بلکہ کلمات بد زبان پر آ گئے. آپ نے کہ کچھ عمر رسیدہ اور بوڑھے لوگ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کسی زمانے میں کسی سے کوئی قصور ہو جاتا اپنے سے چھوٹے پر، جو بچے کبھی کبھی شرارت کرتے ہیں ان سے کوئی قصور ہو جاتا. تو آپ جانتے پرانے لوگوں کی وضع خطا، ان کی اٹھان چونکہ گھریلو طور پر اسلامی ہوتی، وہ جب آنکھ کھولتے تھے تو اسلامی نغموں کی گونج میں، وہ جب زندگی گزارتے تو اپنے ماں باپ کو کلمات خیر کہتے ہوئے سنتے، نماز روزہ رکھتے اور دیکھتے وہ دیکھتے تو انہیں ان کی اٹھان ان کی گھٹی میں اسلام ہوتا. آپ جانتے جب بچے قصور کرتے تو ایک دور صرف آج سے چند سال پہلے چلے جائے، لوگ کیا کسی نے قصور کیا تو بچے کو وہ کیا کرتے تھے، بظاہر کو سرزنش کر رہے، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حالت کو سدھارے، یہ تو نے کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ تو پر رحم کرے، یہ گناہ تو نے کیوں کر دیا، اللہ تیری مغفرت کرے، یہ کیا تو نے کام کر دیا. اب کیا ہو گیا، الٹ ہو گیا، ارے خدا تیرا بڑا فرق کرے گی کیا کر دیا تم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے موت دے گی کیا کہہ دیا تم نے، ارے اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کو اٹھا کیوں نہیں دیتا، یہ کیا کام کر دیا تم نے. تو بیٹی اسلامی معاشرے کو اٹھان کیا تھی کہ وہ اگر غصے میں بھی کہتے، یہ کہتے اللہ تجھ پر رحم کرے یہ گناہ تجھ سے کیسے ہو گیا، اللہ تیری مغفرت کرے یہ بدتمیزی بھی تو نے کیوں کر دی، اللہ تعالیٰ کہ تجھ پر رحم کرے یہ تو نے کام کیسے کر دیا. بظاہر ڈانٹ رہے ہیں مگر کلمہ خیر زبان پر ہوگا. اور آج کہتے ہیں ارے اتنے مر رہے تو نہیں مر رہا، خدا تیرا بڑا غرق کرے، خدا تجھے کیوں کرے. اور اس نے حضور نے ایک حدیث میں اشارہ فرما، خبردار آدمی تو آدمی کبھی اپنے جانوروں کے لیے بھی بد دعا مت کرنا. آدمی تو بہت بڑی بات، یہ تو عزت اور وقار کمانی، فرما تم کبھی اپنے مویشی اپنی جانوروں کے لیے بد دعا مت کرنا. اس لیے کہ اگر تم نے کہیں بد دعا کر دی اور وہ ساتھ مان قبولیت کی ہو تو وہی ہو جائے گا جو تمہاری زبان سے نکلا. اور پھر کیا ہوگا، اگر اس مصیبت میں تمہاری اہل اور تمہاری اولاد مبتلا ہو گئی، اب تمہیں افسوس ہوگا یا نہیں، اگر وہ مر گئی تو تم رو گے یا نہیں رو. اس لیے کلمہ خیر سے یاد کیا کرو. اور سبحان اللہ، ابو داؤد شریف نے تو ایک پورا باب حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، سبحان اللہ کیا معاملہ ہے رحمت للعالمین کا، کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں کبھی غصے میں کسی کے خلاف کوئی دعا کر دوں یا کسی کے لیے کلمہ سست کر دوں اور وہ اگر اس کا مستحق نہ ہو تو میں تو بظاہر مولا اپنی زبان سے کچھ بھی کہوں مگر تو اس کو اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اس کلمے کو تو اس کے لیے رحمت بنا دینا, اس کلمے کو اس کے لیے مغفرت کا بوجھ سامان بنا دینا اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو. میں یہ حضور کا عجز ان کے ساری ہے کہ میرے منہ سے کبھی یہ کلمہ نکل گیا اور وہ اگر اس کا مستحق نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان کلمات کو رحمت اور مغفرت میں بدل دینا. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم نے اپنی تعلیمات میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی. تو اس لیے اپنے بال بچے اپنے مویشی اپنے تمام لوگوں کو کبھی بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. اچھا پھر جیسا آدمی ویسی اس دعا کا وزن. آپ نے دیکھا کہ یہ بات ہمیں بزرگوں میں سے ملی کہ جب بھی ہماری ملاقات کسی اللہ کے نیک بندے کسی عالم کسی ولی کسی پیر شہر شامل سے ملاقات ہو تو آپ نے دیکھا کہ آج ان کا حضور ذرا دعاؤں میں یاد رکھیے, حضور ذرا دعاؤں میں یاد رکھیے. ایک بہت بڑے پیر صاحب کراچی آئے, ہم ان کی محفل میں موجود تھے تو ایک صاحب نے بڑی پیاری بات آن کر کہی اور پھر وہ سن کر ان پیر صاحب نے بڑے اچھے کلمات کہے. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ دعا فرمائیے کہ ایمان پر خاتمہ, ایمان پر خاتمہ. ان پیر صاحب نے کہا میاں میں جتنے دن سے کراچی آیا ہوا ہوں تو میں نے پہلا آدمی سنا کہ جس نے یہ کہا کہ پیر صاحب یہ دعا کیجیے کہ ایمان پر خاتمہ ہو, ورنہ آج تک مجھے جس سے ملے سب نے یہ کہا کہ تجارت میں بڑا نقصان جا رہا, دعا کر دی تجارت صحیح ہو جائے. کسی نے یہ کہا کہ صاحب میرا بنگلہ بن رہا دعا کیجیے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے, میں نے ایک میل کھولا دعا کیجیے کہ کاروبار صحیح. تمہیں پہلے آدمی ملے ہو جس نے یہ کہا کہ پیر صاحب دعا کیجیے کہ ہمارے خاتمہ ایمان پر ہو. تو بزرگوں سے جب ملو تو اب یہی کرو, اب کیا ہوا تمہاری تجارت نہیں چلی, تمہاری من مانی بات نہیں آ رہے, انہوں کا ساتھ پیر صاحب کی تو لگتا اللہ تم کا ہی ہے. تو اب جب کسی سے ملاقات ہو تو ہم کیا کہتے ہیں بطور خاص کہ صاحب آپ دعا کیجیے جس نے غرض کیا, کون سی چیز اس میں لیا, کون سی چیز ان کو سیدھا. ہم اپنے سنگ سوچتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہے لیکن اللہ ان کی سنے گا, یعنی سننے کا مطلب قبول فرمائے گا. یہ ہم کہتے ہو ہمارے دعائیں مسرت کیجیے, خاتمہ بالخیر کی دعا کیجیے, انسان پر انسان کا خاتمہ ہو یہ دعا کیجیے. جب بزرگوں سے ملاقات ہو تو اس قسم کی دعا کی ضرورت ہے, اس لیے کہ میری زبان کا حال اور ہے بزرگوں کی زبان کا حال ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام ان کی دعا, یا یہ کسی کے خلاف دعا کر دیں. جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعے کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے تنگ آ کر ایسی دعا ان کے خلاف کی کہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے نہ ماننے والے جتنے بھی منکر جتنے بھی دین سے برگشتہ یہ سب کے سب پانی کے سیلاب میں بہ گئے سب کے سب. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کرتے ہیں تو سبحان اللہ ان کی دعا کے صرف بطور نمونہ سمراٹ دیجیے. حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے قصوں کو پڑھا, جیسا کہ ہم نے گزشتہ کیا پوری پوری آبادیوں کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد زمین پر الٹ دیا گیا اور جانے کیا کیا عذاب ان پر آئے, کوئی بندر بن گیا کیا ہوا وغیرہ وغیرہ. حضور نے دعا کی اے اللہ تبارک و تعالی تو میری امت اگر کہ وہ گناہ گار سیاکار ہوں مگر مولا ان کی شکلیں مت بدلی, ان کی شکلیں مت بدلی, یعنی میری امت کے لوگ اگر گناہ کرے تو جیسے تو نے پچھلے لوگوں کو بندر بنا دیا یا اور ان پر عذاب آیا تو مولا تو ایسا کر کہ میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس قسم کے ان کے چہرے مست نہ ہوں. رب کریم فرما حبیب قبول کرتے لوگوں نے بھی اے اللہ تبارک و تعالی جیسے عذاب دوسری امتوں پر آتے تھے, کسی پر ٹڈی کا عذاب آ گیا, کسی پر مچھر کا عذاب آ گیا, وہیں جناب ہوم جیسا گزشتہ آپ نے سنا کہ مولا ایسے ظاہری عذاب بھی میری امت پہ نہ ہوں. رب کریم نے فرمایا یہ بھی قبول. اب کیا ہوا بظاہر حدیث کے الفاظ یہ, کیونکہ تحقیق کی بات کرنے کا وقت نہیں, بظاہر حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ حضور نے تیسری دعا یہ کی اے اللہ تبارک و تعالی میری امت میں تفرقہ نہ ہو, یہ تقریوں میں نہ بڑھ جائیں, مختلف طبقوں میں نہ بڑھ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی یہ دعا قبول نہیں فرمائی. اب محدثین بحث چلنے کی کہ حضور کی دو دعائیں قبول ہو گئی اور اللہ نے تیسری دعا قبول نہیں کی, یہ کیا معاملہ ہوا. اصل میں ایسا نہیں جیسا ظاہر ہے. کس کی تحقیق یہ ہے کہ رب کریم سے کہا ہے اللہ تبارک و تعالی میری امت کے چہرے مست نہ ہو فرما حبیب کے قبول. کہا مولا جیسے دوسری امتوں پر عذاب آتے تھے ایسا عذاب میری امت پر نہ آئے. کہا قبول. اب حضور دعا کرنے والے ہیں ابھی نبھائے مبارکہ میں جنبش نہیں آئی. وہ یہ کہنے والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت میں تفرقہ نہ ہو تو رب کریم نے دعا کرنے سے پہلے منع کر دیا کہ میری حبیب یہ دعا آپ مت کیجیے گا اس لیے کہ یہ مقدر ہے ایسا ہونا ہے. آپ کہیں گے اگر یہ دعا کر دیتے رب کریم نہ روکتا اس کا کیا نقصان تھا؟ تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اہل ایمان. ظاہر ہے قیامت کا آنا یہ بھی تو رب کریم کا وعدہ ہے یا نہیں؟ اچھا یہ سارے لوگ اگر قیامت تک نیک چلے آتے کوئی جب کا تفرقہ ان میں نہیں سب کے سب نمازی پرہیزگار رہتے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر یہ وعدہ پورا ہوتا یہ قیامت کا آنا؟ نہیں. معاملہ کیا ہے حدیث شریف میں فرمایا گیا شمول الاسلام اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا مشہور رسالہ اس کے مقدمے میں یہ حدیث موجود ہے اور کئی حدیثیں موجود ہیں کہ قیامت کب آئے گی جب ایک بھی دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا. کیا مطلب ہوا کہ ایک بھی اللہ کا نیک بندہ دنیا میں نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی سب کے سب مٹ جائیں گے جب قیامت آئے. اچھا اس حدیث کا پھر ترجمہ ایک یہ ہوا کہ ایک بندہ بھی اگر ایمان والا دنیا میں ہے وقت کہ اس کا انتقال نہ ہو جائے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اور جب اس بندے کا انتقال ہو جائے اس سما کو یوں بیان کیا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یہ ساری زمین اپنے بوجھ اٹھا دے اور یہ تار روح کے گولے کے معنی اڑنے لگتا ہے. تمام آسمان زمین کا نظام جو ہے وہ زیر و زبر سہے تو محض ہو جائے گا. مجھے بتائیے رب کریم اگر نہ روکتا حضور یہ دعا فرما دیں آپ ایک ہم کو اپنی عقل سے سوچتے کہ یہ مقبول ہو جاتی تو رب کی تو وعدے کا کیا ہوتا کہ قیامت کا آنا ہے اور یہ ایمان کا ہماری حصہ ہے کہ قیامت آئے. اس لیے دعا کرنے سے پہلے روک دیا گیا کہ حبیب تم یہ دعا مت کرنا اس لیے کہ یہ مقدر ہے. تو آج ہم باوجود گناہ کرنے کے جو آج ہمارے دروازوں پر قلم سے نہیں لکھا جاتا ہماری شکلیں مست نہیں ہو رہی یا ظاہری عذاب ہم پر ایسا نہیں آتا کہ جیسے پچھلی امتوں پر آیا یہ صدقہ ہے پیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. ایک بات اب سنیے دوسری دعا کا ثمر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی موقع ہوا ہم اس کو تفصیل عرض کریں آئے مکہ مکرمہ شام سے آیا کرتے تفصیل سے پتا نظر جب آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ جو آپ کو شکل سے نہیں جانتی وہ مل گئی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب مکہ مکرمہ بالکل بنجر تھا. چند لوگ ایک قافلے کے ہیں جہم نامی قافلہ ادھر سے گزرا اور اس نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا. ایک نکاح ہوا حضرت ابراہیم جب ملنے آئے کوئی شکوے کا لب زبان سے نکلا حضرت ابراہیم نے اشارہ فرما دیا کہ اسے طلاق دے. دوسری شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تو وہ آپ کی بہو جب آپ آئے تو مل گئی شکل و صورت سے پہچان دیا کہ یقیناً میرے شوہر کے یہ والد. غرض یہ کہ جو بھی ان سے ہو سکتا تھا توازو کی انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اسماعیل کہاں ہے. وہ شکار کرنے کے لیے گئے اسے یہ بتاؤ گزر اوقات کیسے کیا کھاتے کیا پیتے. ظاہر تو وہاں تو وہ بنجر زمین میں کوئی اناج بھی نہیں لگتا کوئی پودا بھی نہیں اگتا تھا ریتیلی زمین تو کیا ہوتا. تو آپ کی بہو نے کہا کہ بس بات یہ ہے کہ یہ زمزم شریف کا چشمہ ہے اس سے ہم پانی پیتے اور ہمارے شوہر کہیں سے شکار کر کے لے آتے ہیں یہ گوشت اور پانی یہ ہماری غذا کسی پر ہم پلتے. اللہ اکبر غور کیجئے تو اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دم سے نکل گیا کہ مولا ان کی گوشت اور ان کے پانی میں برکت عطا فرما دی. اللہ اکبر آج زمزم کا کنواں کتنا سرانہ ہو گیا سینکڑوں برس گزر گئے بتائیے پانی میں کوئی کمی باتیں ہوئی. آپ بتائیے جنہوں نے حج کا سما دیکھا کیا آپ نے مکہ مکرمہ کے مضافات میں جتنا گوشت پایا اتنا گوشت نہیں دنیا میں کسی حصے میں دیکھا. تو آپ نے دیکھا میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نیک بندے کے دم سے جو بات نکل جائے سبحان اللہ وہ پتھر کی لکیر ہے، زمزم آج بھی شروع ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر لاکھوں آدمی، ایک اندازہ ہے کہ صاحب ہر سال 30 لاکھ آدمی حج کرتا ہے، یہ مقامی آدمیوں کو ملا دیجیے، بیرون ملک کو ملا دیجیے، بیرون ملک سے آنے والوں کے آداب و شمار ہر سال بتائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس سال 22 لاکھ حاجیوں نے حج کیا، 20 لاکھ حاجیوں نے حج کیا، 10 لاکھ اور آ جائیے، یہ 30 لاکھ آدمی مکہ میں پانی پیتا ہے یا نہیں، اور زمزم پیتا، پر درجے پیتا، خوب پیتا، اور ہر آدمی اپنے ساتھ ایک ٹین اور ایک ڈبا لے کر اپنے اپنے وطن جاتا ہے، اور کیجیے آپ کتنے لاکھ گیلن، کتنے کروڑ گیلن روز کا خرچہ ہوگا، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے دم سے نکل گیا، اس پانی میں اللہ برکت عطا فرمائے تو یہ چشمہ قیامت تک جاری رہے گا، اور تمہارے گوشت میں اللہ برکت عطا فرمائے تو مکہ مکرمہ کے مضافات میں حج کے موقع پر جتنا گوشت ہوتا ہے اتنا گوشت آپ دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ کبھی کسی سے ملاقات ہو تو کہا کرو کہ آپ دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی رکھے۔ میں کہہ رہا تھا بات بہت پھیل گئی، ادونی اب کا جب لگو تم مجھ سے مانگو، اس لیے کہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مسائل کی کتابوں کو دیکھیے، اس میں یہ لکھا ہوگا کہ آدمی گھر میں داخل ہو یہ دعا پڑے، گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑے، جب وضو کرے کلی کرے تو یہ دعا پڑے، ناک میں پانی چڑھائے یہ دعا پڑے، سر کا مسا کرے تو یہ دعا پڑے، جب کوہنیوں کو ہاتھوں کو دھوئے تو یہ دعا پڑے، جب پیروں کو دھوئے تو یہ دعا پڑے، شیشے میں دیکھے تو یہ دعا پڑے، چاند کو دیکھے تو یہ دعا پڑے، کسی حسن و جمال والے کو دیکھے تو یہ دعا پڑے، رمضان کا مہینہ آئے اس میں یہ دعائیں کرنی چاہیے، جب جائے بیت اللہ شریف پہلے چکر میں یہ دعا کرے، دوسرے میں یہ دعا کرے، صفا مروا پر یہ دعا کرے، اور جناب وہ غلطے میں یہ دعا کرے، مینا میں یہ دعا کرے، عرفات میں یہ دعا کرے، کھائے تو یہ دعا کرے، پیے تو یہ دعا کرے، یہ ساری دعائیں وہاں موجود ہیں، اس لیے کہ کسی نہ کسی بہانے رات دن اللہ کا ذکر ہوتا رہے، تمہاری زبان ذکر خدا سے ہمیشہ جو ہے وہ تر رہے۔ اب میں کیا کروں، وقت نہیں، یہ آج کل کے لوگوں نے ایک نیا اسلام نکالا ہے جن کا اسلام یہ کہتا ہے کہ نماز کے بعد بھی دعا نہیں کرنی چاہیے، واہ واہ، قبرستان میں دعا نہیں کرنی چاہیے، واہ واہ، نماز جب پوری ختم ہو جائے اس کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، سبحان اللہ، کیا شاندار اسلام دار ہو، اور نماز جنازہ کے بعد بھی اپنی میت کے لیے دعا مت کرنا، اس لیے کہ نماز جنازہ بہت دعا ہے، اور کبھی کھانے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مت کرنا۔ اللہ اکبر، یہ لوگ ایک نیا آپ کے سامنے اسلام لے کر کے آئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کل تو تم کہتے تھے نبی سے مانگنا شرک ہے، کبھی تم نے کہا غوث سے مانگنا شرک ہے، کبھی تم نے کہا حاجہ بھری منا سے مانگنا شرک ہے، ارے عقل کے اندھو، دل کے گندھو، یہ تم کیا کہنے لگ گئے، رب سے مانگنا اگر منع ہو جائے اب کس سے مانگے گا، پوچھو ان سے کہ تم کو رب کے مانگنے پر قدم لگا رہے، کہ اللہ سے مت مانگو نماز کے بعد، نماز جنازہ میں اللہ سے دعا مت کرو، کھانے کے بعد بھی دعا مت کرو، کھانے سے پہلے بھی نہیں، تو یہ کون سا اسلام نہ ہو کہ جس میں اللہ سے مانگنا ناجائز ہو جائے، یہ کون سا پختہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والوں کو بھی شرک کہہ رہا، معلوم ہوا یہ نیا اسلام ہے جس سے مسلمانوں کو عزیزان گرامی بچنا چاہیے، یہ یوں کہہ دیا تھا کہ جنو کا نام خیرت رکھ دیا، اور خیرت کا جنو جو چاہے آپ کا حسن کریمہ ساتھ کرے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، خدا سے مانگنے کو ناجائز کہنے والوں کو عقل کے ناخون لینا چاہیے، خود اونی فرما تم مجھ سے مانگو حق جبنا کن، میں تمہیں عطا فرماؤں گا، رب کریم ہم سب کو رب کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔